El îți vorbește prin Duhul tău. My wife, she did not teach these things. Soția mea nu a vorbit despre aceste lucruri. But she liked to hear me teach about them. Dar îi place când mă aude pe mine vorbind despre asta. And many years ago, she was washing dishes. Și cu mult timp în urmă, ea spăla farfuriile. And she was standing at the sink washing dishes. Și stătea acolo la chiuvetă și spăla farfuriile. And we had some kind of problem in the family. I don't know what. Și în perioada aceea aveam ceva probleme în familie. We always had some kind of problem. Nu mai țin minte. Tot timpul aveam câte o problemă. Usually not enough money. De obicei problema erau banii, că nu But she was working bani. On something in her mind. She was thinking about this problem. Se gândea la ceva în mintea ei, la problema care avea. And she realized down inside of her there was singing going on. Și după aceea s-a gândit mai bine și a dat seama că înăuntru ei ea de fapt cânta. She was singing on the inside. Cânta pe dinăuntru, but în duhul she was thinking about the problem. Dar în același timp cu mintea se gândea la altă problemă. And she was washing the dishes with her hands. Și cu mâinile spăla vasele. And she said, "Oh, I understand about spirit, soul and body." Și atunci now. Pentru prima dată ea a zis, "Oh, acum înțeleg care e treaba cu trup, suflet și duh." She said, "My body is washing dishes." Trupul meu spală vasele. My soul is thinking about the problem. Sufletul meu se gândește la problema mea. And my spirit's worshiping God. Dar duhul meu se închină lui Dumnezeu. Isn't that sweet? Nu-i minunat asta? She was experiencing more of spirit, soul and body than I was experiencing. Eu am experimentat mai mult din ce înseamnă trup, suflet și duh decât She didn't teach about it. Ea nu a învățat despre asta. But she was experiencing it. Dar a experimentat acest lucru. See, it's with God it's indifferent. We're all equally important. Înaintea lui Dumnezeu toți suntem la fel de importanți. Maybe I have a job of teaching and helping others with Poate că eu biblical sunt truth. Învățător și învăț pe alții adevăruri biblice. For whatever reason God has created you is just as important to him. Dar oricare ar fi scopul sau motivul pentru care Dumnezeu te-a creat pe tine este la fel de important înaintea lui. But we need to be satisfied with what purpose God has created us for. Dar noi trebuie să fim satisfăcuți și mulțumiți cu scopul pentru care El ne-a creat. God is more interested in character than he is in production. Dumnezeu este mult mai interesat de caracterul tău decât în faptele tale, în rezultatele tale. When I was a young man, a young Christian man, când eram tânăr, and I began to realize that God was calling me to preach. Și când am înțeles că Dumnezeu mă chema să predic. I was very ambitious. Eram foarte ambițios. And all of us young men were ambitious. Și toți Everyone I knew. Toți băieții de care erau prieteni cu mine erau foarte ambițioși. There was a place in Texas that the Holy Spirit sent me to. Și era un loc în Texas unde m-a trimis Duhul Sfânt. Place in Waco, Texas. Un loc în Waco, Texas. Where they were teaching about spirit, soul, and body. Și acolo se vorbea despre trup, suflet, duh. And many other things. Și multe alte învățături. And we young men, we were all excited about our ministry. Și noi toți tineri băieți care eram în lucrare, eram așa de încântați. What will God use me for? Will he use me as an evangelist? Oare mă va folosi Dumnezeu ca un evanghelist? Or maybe a pastor? Sau poate mă va face Dumnezeu un pastor? Sau poate chiar un proroc? Maybe a Poate chiar un apostol. I will be very busy for him. Voi fi așa de ocupat pentru el, voi face treabă multă. Almost every young man I know was thinking this way. Și fiecare din noi gândeam la fel. And some of them did do great things. Și unii dintre noi chiar au ajuns să facă lucruri mari. Some of them crashed and burned. Alții s-au epuizat. You see, it's an advantage of having lived some time because I've seen a lot of things happen. E un avantaj să trăiești mult câteodată, că vezi așa de multe lucruri întâmplându-se. But you know what God was interested in all of us? Dar Dumnezeu este interesat de fiecare din noi. Our character. Și în special de caracterul nostru. We were interested in doing something for God. Noi tot timpul vrem să facem ceva pentru Dumnezeu. He was interested in us being like His Son Jesus. El vrea ca noi să fim ca și Fiul Său Iisus Hristos. It's very important. Și este foarte important. It's the only thing that will last. Și este singurul lucru care va dura. You know, if we go out and preach to multitudes of people, dacă mergem și predicăm la mulțimi de oameni, if there's great miracles that take place, dacă sunt mari minuni care iau loc, but if we're doing it because we want to be known as somebody, dar dacă noi facem lucrurile astea pentru că vrem noi să fim cunoscuți că suntem we want cineva, to be important, că vrem noi să fim importanți, when we stand before Jesus, când ne vom duce la judecată înaintea lui Iisus, going to judge us according to our works. El ne va judeca după faptele noastre. We're not born again by works. Nu suntem născuți We're born again by believing in Jesus who paid for our sins. Născuți din nou prin faptul că credem în Isus și că a murit pentru păcatele noastre. Asking him for mercy. Și cerem de la el milă și îndurare. And he gives us mercy. Și el ne dă milă. But after we're born again, dar după ce suntem născuți din nou, he wants us to have good works. El vrea să avem roade, să avem fapte bune în viața noastră. And our good works will be different for different ones. Și faptele noastre bune vor fi diferite la fiecare. So maybe we've done many great works. Și poate că am făcut multe fapte bune. And we stand before Jesus. Și mergem înaintea lui Isus la judecată. And he will say to us, "What have you done for me?" Și atunci Isus te întreabă, "Ce ai făcut tu pentru mine?" Oh Lord, I've preached the gospel in many countries. O Doamne, am predicat Evanghelia în așa de multe țări. I did this, I did that. Am făcut asta, am făcut aia altă, am făcut aia altă. He goes. Și el suflă. It's all gone. Totul s-a dus pe apă. He said, you did all of that for you. Ai făcut toate astea pentru tine. What did you do for me? Dar ce ai făcut pentru mine? That's important. Asta e important. He's not impressed with things that we do for us. El nu e impresionat de lucrurile care noi le facem pentru noi, de fapt. Sometimes I'll see a great church building someplace. Câteodată văd o clădire imensă de biserică. Costs millions of dollars. Care costă milioane de dolari. I'm not thinking about Romania, I'm thinking about America. Acum mă gândesc la America, nu la România. And somebody will say, "Well, Dr. so and so built this church." Și zice, "Păi doctorul cu tare și cu tare a construit biserica." You know what I think when I see that? Și când văd asta mă gândesc. It's a memorial to him. Este un monument închinat acelui om. It's like a big tombstone. E ca și un monument. That cost a whole lot. Care a costat așa de mult. It's not important. Nu este important deloc. Maybe it was important to him when it was Poate being built. Că a fost important pentru el ca să construiască acel lucru. It's not important to God. Dar nu e important pentru Dumnezeu. He doesn't care. Lui Dumnezeu nu-i pasă. He only cares about those things he tells us to do. Lui pasă de lucrurile care ni le-a spus nouă să le facem. And then when he tells us to do it, și apoi când îți spune fă-le, we have to depend on him. Trebuie să depindem de el. To give us the ability to do it. Ca să ne dea abilitatea să facem acele lucruri. Usually when God tells us to do something, de obicei când Dumnezeu ne spune să facem ceva, it's going to be impossible for us. Va fi imposibil pentru noi. Because he is going to do it through us. Pentru că el va face aceste lucruri prin noi. It's very, very interesting how God works. Și foarte interesant cum Dumnezeu lucrează. I've known of people who had large amounts of money. Am cunoscut oameni care aveau mulți bani. And God wanted them to do something important for him. Și Dumnezeu a vrut ca ei să facă lucruri importante pentru el. But before he let them do it, dar înainte ca să-i lase să facă ceva pentru el, he took away all of their money. Le-a luat toți banii. Total. Și-au rămas fără bani. So they had to depend on him to ca să depindă de el. What he was telling them to do. Ca să facă ceea ce trebuiau să facă. This happened to one of the great pioneer missionaries in Africa. Și s-a întâmplat asta unui mare pionier misionar din Africa. So we have a great God. Avem un Dumnezeu mare. We have a great Father. Avem un Tată măreț. And he will place us in situations in life. Și el ne va pune în viața noastră în anumite situații. That we don't like. Pe care nu să le placem deloc. Situații care nu ne vor plăcea. He will place us with other Christians who really make us upset. Ne vor pune în jurul unor creștini care ne supără și ne disperă. Their personality is exactly different than ours. Și personalitatea lor va fi total diferită de a noastră. They don't understand us. Nu ne vor înțelege acei oameni. They don't like us. Nu ne vor plăcea. They're always doing things to make us look bad. Întotdeauna fac lucrurile ca să picăm noi prost. God puts us in Dumnezeu situations. Chiar ne pune în situații de genul ăsta. And sometimes he leaves us there for a long time. Și câteodată ne lasă acolo o perioadă destul de lungă. And we think, oh God. Și să zicem, Doamne. Don't you love me? Chiar nu mă mai iubești deloc? What's the problem? Care e problema? Can't I have friends that are nice? Nu pot să am prieteni care chiar sunt drăguți cu mine? And we don't get any answer. Și atunci noi n-auzim nimic, niciun răspuns. And we come back next year, God, you know, I've still got this problem. Din nou anul viitor și de, Doamne, dar tot problema asta. I'm still in this situation with these people. Încă aici mă aflu cu situația asta. You don't understand me. Cu oamenii ăștia care nu mă înțeleg niciodată. And they're not nice to me. Și nici măcar nu-s drăguți cu mine. Do something about it. Change them. Fă, Doamne, ceva cu ei. Schimbă-i, Doamne. Sometimes it's in a marriage. Câteodată se întâmplă să fie chiar în cadrul căsătoriei. Change the other one. Schimbă-l, Doamne, pe partenerul. The other one needs to be different. Omul ăla trebuie să fie diferit. I'm serious. It happens over and over and over. Se întâmplă din nou și din nou și din nou același lucru. Some people begin to understand, oh, he's doing this to change me. Și într-un final ne prindem și noi că Dumnezeu face asta ca he's să ne schimbe this to happen, pe noi. To teach me more patience. Dumnezeu îngăduie aceste lucruri ca să învățăm ce înseamnă mai mult răbdare, mai multă dragoste, mai multă înțelegere pentru ceilalți. To change my character. Să-mi schimbe caracterul. To help me to repent of bad attitudes. Să mă ajute să mă pocăiesc de atitudini greșite. Some people get the message. Unii oameni înțeleg mesajul. And then they're able to move on to a și apoi problem. Merg la și au o altă problemă mai mare. It's funny, isn't it? Ei, amuzant. Do you believe it's real? Credeți că e real? We'll experience life and you will find out it's real. După ce veți trăi mai un pic din viața voastră, să vă dați seama că e real. The little problems that you have now. Problema mică care aveți acum. He's helping you overcome them. Te ajută ca să o biruiești și să treci victorios prin ea. So he can give you bigger problems. Ca să-ți dea o problemă mai mare. See, we go from faith to faith. Deci noi mergem din credință în credință în credință în credință. How do you get more faith? Cum primești mai multă credință? Bigger problems. O problemă mai mare ca cealaltă dinainte. We're going from glory to glory. Mergem din glorie în glorie. How do you get more glory? Cum primești mai multă glorie? Becoming more like Jesus. Devii tot mai mult ca și Isus. The Christian life is not a game. Viața de creștin nu este un joc. It's not like a little video game that you can nu e un joc video la make, care make this one defeat that one. Da din manetă și unul bate pe ălaltul. It's life. Este viață. See, we're here on this stage just for a very short time. Suntem în această viață. I'm actually on a stage right now. Pe această scenă a vieții pentru un timp foarte scurt. But you're on a stage also. Dar și voi sunteți pe you're scena vieții voastre. You only get to stay on the stage for a few și years. Pe scena vieții voastre jucați un rol timp de câțiva ani. Maybe you get to be 70 years old. Poate că ajungeți și voi până la 70 de ani. The way it looks to me, the way the things are in the world now, I don't think you will. Cum stau lucrurile în lumea asta, nu cred că veți ajunge chiar până la 70. You laugh now. Acum râdeți voi. That's not funny. That's not funny. Nu e amuzant deloc. And then one day you'll be off of the stage. Și dintr-o dată, într-o zi, părăsiți scena. And you'll be in the eternal existence. Și veți intra în existența veșnică, în eternitate. It happens to all of us. Și se va întâmpla cu fiecare dintre noi. We cannot escape. Nu putem scăpa de acest lucru. We have life now. Acum avem viață. And then we're going to move into eternal life. Și ne vom muta în viața veșnică. Or you can say we already have begun our eternal life. Poate veți spune deja ne-am început viața veșnică. But there's going to be a different stage of it. Dar va fi un alt nivel acolo. And what you will be in heaven is what you become here on earth. Ce vei fi tu în cer este ce ai devenit tu aici pe pământ. When you get to heaven, there's no more possibility of change. Și când ai ajuns în cer, nu mai se poate schimbare, deci nu te mai poți schimba. Cum ești, așa ești. There's no more possibility of good works. Nu se mai ai posibilitatea să faci fapte bune. No more possibility of obeying God. Nu mai ai posibilitatea acolo să asculți mai mult de Dumnezeu sau să nu asculți de Dumnezeu. When you're in heaven, you're established. Când ai ajuns în cer, cum ești, așa ești. On a certain path for eternity. Și așa vei rămâne o veșnicie întreagă. And so now we have to make the adjustments. Și acum cât suntem în viață, avem timp să ne ajustăm, să facem corectarea. Or not make the adjustments. Sau să nu ne ajustăm și să nu corectăm viața noastră. It depends on us. Depinde de fiecare dintre noi. God wants us all to have everything. Dumnezeu vrea ca noi să avem totul. He wants to give us as much of heaven as he has set aside for us. Și vrea să ne dea cât de mult din cer. The possibilities are endless. Și posibilitățile sunt nesfârșite. It doesn't matter what you're doing on earth. Nu contează ce faci. What your place is in the body. Nu contează care e rolul tău în trupul lui Hristos, în biserică. What it does matter is how you deal with it. Contează cum faci tu față la asta, cum te descurci. Some people have a certain place in the body. Unii oameni au o anumită poziție în trupul lui Hristos. But they think, oh, if I had this other place, dar I would have more recognition. Păi dacă aș avea altă funcție în biserică sau aș avea o altă slujbă, aș fi mai recunoscut. I'd have more people under my authority. Aș avea mai mulți oameni care să asculte de mine sub autoritatea mea. Or I could do more for God. Sau aș putea să fac mai multe lucruri pentru Dumnezeu. And so they use their human ability to change the situation. Și atunci aș folosesc abilitățile lor umane ca să schimbe lucrurile și poziția lor. And they actually get to do some of the things they think about. Și poate chiar ajung să devină cineva, altcineva și să facă anumite lucruri. But when they come before Jesus, dar când vor merge înaintea lui Isus, he's going to say to them, le va spune, If you would have stayed being the Sunday school teacher I put you to be. Dacă ai fi rămas și ai fi fost învățătorul de școală duminicală pe care te-am pus eu să fii. Then you could have helped train this great evangelist who went out. Atunci tu ai fi putut face parte din pregătirea acestui mare evanghelist. With the breaker anointing. Care are această ungere de spărgător, de pătrunde. Because you wanted to be the pastor's secretary or whatever. Dar pentru că tu ai vrut să fii secretarul pastorului. And the church became a big church. Și biserica a devenit o biserică. You're not getting any reward. Tu nu mai primești nicio răsplată. Because you're doing what you wanted pentru to do. Pentru că tu ai făcut ce ai vrut you tu didn't să do faci. What I had for you to do. Și n-ai făcut ce te-am chemat eu să faci. Now this is very serious because it's actually going to happen. Lucrul ăsta e foarte serios și se va întâmpla. We will stand there someday. Într-o zi vom sta înaintea lui Isus. And Jesus is going to stand there and he's going to look straight through us. Și Isus se va uita prin noi. There's nothing we can hide. Nu vom putea ascunde nimic. And we're going to get a reward according to what he told us to do. Și vom primi răsplată în funcție de chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. You see, when you are raised in the church or grow up in the church. Când ești crescut în biserică și ai crescut într-o biserică. When you get into leadership positions. Și ajungi să ai o poziție de lider. You see that many leaders are pushing and doing all kinds of things to make themselves more important. Vei vedea că liderii se bat între ei care de care e mai tare și mai mare. You go to pastors meetings. Te duci la întâlnirile de pastor și lider. And everybody's going to give a report of how their church is doing. Care vine cu un raport ce bine merge biserica mea. And they will say, oh, we had so much money come in this past year. Și spune, anul trecut am avut atâția bani care au intrat în biserică. And we had so much money we gave to missions. Și așa de mulți bani am dat pentru misiune. And we had so many baptisms. Și am avut atâtea botezuri. And on and on and tot on. Felul de raport. And we're now in a building program. We're going și to build a bigger building. Avem un program să construim o clădire și mai mare. It's going to be better than the man's building down the street. Și va fi clădirea mai bună decât biserica care are vecinul mai jos. You know what? It makes Jesus want to puke. Îl face pe Iisus lucrurile astea să-i vină să vomite. I've been there. I've heard it. I've am seen it. Am fost acolo și am văzut lucrurile astea. It's sick. It's stupid. E o prostie. They have no understanding of standing before Jesus someday.